Свабода джаз. Сябры, я нагадываю, што дзеля пастаянных сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце, таму свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы свабоды джаз на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Нам перададуць гэтую інфармацыю абавязкова. Чакаем вашых допісаў ды званкоў, асабліва звяртаю вашу увагу на нашу старонку у Фейсбуку «Свабода джаз». У Фейсбуку, калі ласка, праявляйце сваю актыўнасць, крытыкуйце нарэшце, а то праграма выходзіць у эфір, а крытыкі чамусьці няма, няўжо так усё добра. Боб Дылан з кампазіцыі «Pay in Blood» працягвае музычную нашую праграму. Steady and sure, nothing more wretched than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I put you in a chain that you never would break. Legs and arms and body and bone, I pay in blood, but not my own. Night after night, day after day, they strip your useless hopes away. The more I take, the more I give, the more I die, the more I live. I got something in my pocket, make your eyeballs sweet. I got dogs could tear ya limb from limb. I'm circling around the southern zone. I paid blood, but not my own. I've got, but I'll play this hand whether I like it or not. I'm sworn to uphold the laws of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with the rowdy men, just like you, my handsome friend. My head so hard must be made of stone. But not my own. Another politician pumping out the piss. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You gummed it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I pay in blood, but not my own. Back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been to hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll fathom you this. Show me your moral virtue first. And hear me holler, hear me moan. I pay in blood, but not my own. You bit your lover in the bed. nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury them to bees. I drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own. Это быў Боб Дылан, а я звяртаю ўвагу на сайт газеты «Наша Ніва», і там, ведаеце, такая інфармацыя толькі што з'явілася, якая, ну, мяне проста ў тупік паставіла. Я нагадаю, што 18 верасня падчас пікету ў Менску быў збіты фотакарэспандэнт Сергей Грыц, яму разбілі твар. Ён натуральна звярнуўся у аддзяленне міліцыі Фрунзенскага РАУСу. І вось адтуль прыйшоў адказ нарэшце. Я яго практычна цытую. Супраць Вінаградава і іншых актывістаў сілу ўжылі, а супраць Грыца не. І далей у гэтым адказе пішацца. Праверкай, праведзенай, высветліць абставіны атрымання цялесных пашкоджанням Грыцом не прадстаўлялася магчымым, бо ніхто з супрацоўнікаў міліцыі ў адносінах да апошняга фізічнай сілы і фізічнага гвалту, а таксама спецсродкаў, не выкарыстоўваў. Не бачыцца магчыма высветліць і акалічнасці выдалення ў фотакарэспандэнта Associated Press на відэакамеры, так, ну, напісана ў пастанове, гэта быў апарат, каб удакладняць, бо супрацоўнікі міліцыі яе не забіралі. Адпаведна, адсутнічае склад злачынства. Ну, я не разумею, чыра кажучы, ці то ўжо тых славутых паляўнічых за прывідамі выклікаць, каб яны дапамаглі нашым сілавікам ўсё ж такі знайсці тых, хто разбіў Сергею Грыцу твар. Ну, не сам же ён гэта зрабіў. Прабачце, вось такія дзіўныя адказы прыходзяць пацярпелым людзям з Фрунзенскага РАУСу, бадай што не толькі яго. Чыкаря Electric Band у нас у праграме з кампазіцыяй «Фламінга».

Гэта быў Chiefs Band з кампазіцыяй Gonna Make My Funky, і я вось гляжу на сайт эксперты.бай і якраз бачу Chiefs Band у спісе топ-10 лепшых беларускіх альбомаў за першую палову 2012 года. Гэтая кампазіцыя, якая толькі што гучала, яна з альбому, які называецца «Jazz Piratus», і вось гэты альбом трапіў у дзясятку лепшых за першую палову 2012 года, праўда, на 10-ю пазіцыю. Ну, а лідарамі з'яўляюцца, я назаву 4 выканаўцаў. Гэта «Серебряная свадьба» з альбомам «Латерна Магіка», група «Акуте не існуе», альбом іх называецца, і 3-ю, 4-ю пазіцыю падзялілі «Кловер Клаб» і «Драм Экстазі». Калі ласка, зазірніце на гэты сайт, каб упэўніцца, што там ўсё чэсна, і давярайце тым, хто галасаваў. Працягваеш на нашу праграму «Yellow Jackets». Thank you. Свобода, джаз.